بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. کب عثمان اجازت دے اور اس کے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے. اور وہ عثمان کہہ رہا ہے مدینے کے اندر میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. عثمان کی نظریں اللہ کی کتاب پر، قرآن کریم پر، اور ظالم نیزے اور تلواروں سے امیر المومنین پہ حملہ کرتے ہیں. آپ کا خون مبارک قرآن کے ان الفاظ پہ گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان دشمنوں کو کافی ہے. میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی قسم، علی کے الفاظ پہ غور کرنا، اللہ کی قسم مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سيدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاء، ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے. یہ ظالم، یہ مجرم، یہ کافر مسلمانوں کے اس عظیم سردار کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتا ہے. دور نہ جائیے، آج بھی آپ صحابہ کرام کے دشمنوں کو دیکھیں گے، انہوں نے فیروزہ پتھر پہنا ہوتا ہے اور اس پتھر کی نسبت اسی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی طرف کرتے ہیں. اس کے دربار کو آج بھی پوجا جاتا ہے، بلکہ دشمنان صحابہ اس کو بہت بڑا مجاہد قرار دیتے ہیں کہ اس ظالم نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاء کو شہید کیا. شہادت سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے مسلمانوں میں ایک کمیٹی 6 افراد کی تشکیل دی اور کہا کہ ان میں سے اپنا ایک خلیفہ چن لینا. اس کمیٹی کے اندر سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے. فاروق اعظم پر یہ تہمت لگانے والوں کہ انہوں نے اپنے لیے علی سے خلافت کو چھینا تھا، اگر فاروق اعظم نے اپنی ذات کے لیے خلافت چھینی جو حق علی کا تھا اور چھینا فاروق نے تھا، تو پھر شہادت سے پہلے یہ خلافت اپنے خانوادے سے نکال کر مسلمانوں کے اندر کیوں پیش کر دی؟ اگر اپنے لیے کچھ چھینا ہوتا، اپنے لیے حکومت بنانی ہوتی، تو وہی کرتے جو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن کو دی. تو سیدنا فاروق اعظم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ خلافت کا بوجھ عبداللہ ابن عمر کے حوالے کر دیتے اور یہ خانوادہ فاروق کے اندر باقی رہتی. انہوں نے تو وہ 6 افراد، وہ کمیٹی جو بنائی جس کے اندر سے کسی ایک کو خلیفہ چننا تھا، اس کمیٹی کے اندر بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو شامل نہیں کیا رضی اللہ عنہ وارضہ. سیدنا عمر کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، مسلمانوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی عمر 70 برس تھی. 12 سال تک آپ خلافت کی ذمہ داری نبھاتے رہے. فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کے دور میں شروع ہوا، تو سیدنا عثمان کے دور کے اندر وہ مزید پھیلتا رہا، پھلتا اور پھولتا رہا. آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھ پر 2 بار فتح ہوا. 27 ہجری کو عبداللہ بن سعد نے افریقیہ پہ چڑھائی کی. 29 ہجری میں فتوحات کا دائرہ اور بھی پھیلا. سیدنا عمر کی وفات کے بعد کچھ علاقوں نے بغاوت کی تو مسلمانوں نے ان کو دوبارہ فتح کیا. اس طرح اسلامی حکومت کی حدود چین کے قریب تک جا پہنچی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کے دور کے اندر یہ تمام علاقے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، مسلمانوں کی مملکت میں شامل ہوئے. سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ بلوچستان تک پہنچے. ایران اور کابل کے علاقے مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہوئے. ایران کے اندر آئے دن بغاوت کا بازار گرم رہتا، کیونکہ آتش پرست آخری حکمران ابھی زندہ تھا جو سیدنا عمر کے دور میں فرار ہو کر ترکستان چلا گیا اور عثمان کے دور میں وہ خراسان پہنچا اور تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف اس نے پھر بغاوت کی اور مسلمان لشکر نے اس کی بغاوت کو کچل ڈالا اور یہ تمام علاقے دوبارہ مسلمانوں کے علاقوں میں شامل ہوئے اور وہ اس بغاوت کچلنے کے نتیجے میں مارا گیا. شام کے والی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ، کبھی اللہ نے موقع دیا تو سیدنا امیر معاویہ پر الگ ایک نشست کریں گے. ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے جہاد، یہ سارے معاملات کو انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ امیر معاویہ جو قرآن کے کاتب تھے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ جس کے دور حکومت میں 64 لاکھ مربع میل کرہ ارض پر لا الہ الا اللہ کی حکومت پھیل چکی تھی. آج قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن خاص طور پہ امیر معاویہ سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. کیوں؟ وہ امیر معاویہ کے دشمن نہیں، وہ قرآن کے دشمن ہیں. وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں اس لیے کرتے ہیں کہ جب امیر معاویہ کی ہستی مشکوک ہو جائے گی تو جس قرآن کی کتابت کرتے رہے وہ کتاب تو اپنے آپ مشکوک ہو جائے گی. ان کی دشمنی سیدنا معاویہ سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن اور اللہ کی کتاب سے ہے. امیر معاویہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ سے کہا کہ سمندر کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، کیوں نہ مسلمانوں کی بھی ایک بحری بیڑا ہو، ایک بحری فوج ہو جو رومیوں سے ان سرحدوں پر مقابلہ کرے. اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کے دور میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کا بحری بیڑا تیار ہوا. آپ نے اس کا حکم دیا. سیدنا معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، بحری فوج تشکیل دی گئی اور پھر روم کے بادشاہ نے شام اور مصر پہ حملہ کرنے کی تیاری کی. 500 جنگی جہاز کا بیڑا لے کر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمان لشکر نے उस जालिम का मुकाबला किया और उसके बहरी बेड़े को तहस नहस कर दिया। समंदरी लड़ाई के अंदर ये मुसलमानों की पहली लड़ाई, मुसलमानों की ये पहली जीत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा की खिलाफत का अज़ीम शान कारनामा। सैयदना उस्मान के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फौज मुसलमानों की दो किस्म की थी, एक फौज का वो हिस्सा जो छावनियों में रहा करता था और एक रजाकारों पर मुश्तमिल फौज थी जो जिसको तलब होती जब जहां कहीं मारका होता तो इनको डिमांड पर बुला लिया जाता। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा नरम दिल मुसलमान खलीफा मोमिन हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन, आपने अपनी रियाया की बेहतरी के लिए फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए। मदीने की तरफ आने वाली तमाम सड़कें तमाम रास्तों को अच्छी तरह बनवाया, जगह जगह चौकियां बनवाई, मुसाफरों के आराम के लिए सराएं तैयार की, मदीने से कुछ फासले पर एक बंद तामीर किया कि कभी कभार खैबर की तरफ से पानी सैलाब आता तो मदीने को नुकसान पहुंचने का डर था, आपने एक बंद तामीर किया ताकि मदीना इस सैलाब के पानी से महफूज हो जाए। नहरें खुदवाई, ऊंटों और घोड़ों की के ख्याल के लिए चरागाहें मुकर्रर की, उनका बेहतरीन इंतजाम किया और मुसलमानों के लिए बेहतरीन ममलिकत का एक बेहतरीन दौर मुसलमानों का इस ममलिकत के अंदर जाहिर हुआ। मुकदमात के फैसले के लिए सैयदना उस्मान ने बाकायदा तौर पर कुजात मुकर्रर किए, काजी मुकर्रर किए और ये अपने दौर के बेहतरीन उलमा होते, इनको माकूल तनख्वाहें मिलती। कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं जो इमाम तनख्वाह लेता हो उसके पीछे नमाज नहीं। कराची का एक गुमराह फिरका डॉक्टर उस्मानी के मानने वाले वो इस जहन को लोगों के अंदर तरवीज देते हैं जो इमाम तनख्वाह ले उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज नहीं। आइमा की तनख्वाह है, फौजियों की तनख्वाह है, काजियों की तनख्वाह है, उलमा के वजीफे, ये सैयदना उमर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दौर के अंदर मुसलमानों के अंदर जारी हुए। और ये काजी इतने बाइख्तियार होते कि किसी भी हुकूमती आदमी बड़े से बड़े बाइख्तियार का कोई दबाव इनके ऊपर ना होता, ये अपने इन तमाम फैसलों के अंदर आजाद होते और कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करते। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने सारी उम्र दीन की खिदमत करते हुए गुजार दी, इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजार दी और उनकी एक बहुत बड़ी नेकी, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान अजीम, उन्होंने तमाम मुसलमानों को कुरान की एक किरात पे इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ी आपकी खिदमत और मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान। हरम पाक की जगह बहुत तंग, मुसलमान बड़े हैं तो हरम की जगह तंग महसूस होने लगी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने इर्द गिर्द के सारे मकानों को खरीद कर उनको बैतुल्लाह के अंदर शामिल कर दिया। इन इस्लाहात ने इस्लामी सल्तनत को एक तरक्की के दौर पर जारी कर दिया, पुरअमन दौर, फितनों से पाक, अवाम के लिए बेहतरी के दरवाजे खुले हुए और इस्लामी हकूमत, इस्लामी ममलिकत, इस्लामी खिलाफत तरक्की से तरक्की करती जा रही है। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन, कुफार के एजेंट यहूदियों से ये बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने मुसलमानों के इस खलीफे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, वो खबीस जिसने इस्लाम का चोला पहनकर मुसलमानों के अंदर दाखिल हुआ और हकीकत के अंदर वो यहूदियों का एजेंट था और यहूदियत पर था, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने फितने का एक बाजार गर्म किया, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के खिलाफ गुफ्तगू की और ये बज़ाहिर इसका अपना हुलिया बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और अपने इस हुलिये से लोगों को मुतासर करने वाला, उसने आम पब्लिक के अंदर सैयदना उस्मान के खिलाफ गुफ्तगू, आपके गवर्नर के खिलाफ गुफ्तगू शुरू की और इल्ज़ाम ये लगाया कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा अपने रिश्तेदारों को बहुत नवाजते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर इनके रिश्तेदार फाइज हैं और उनको बैतुल माल से बड़ी बड़ी रकमें दी जाती हैं। इल्जामात का ये जाल इतनी महारत से बिछाया गया कि बहुत से नेक दिल लोग भी उनके इस जाल के का शिकार हो गए। बेचैनी की लहर मुसलमानों में दौड़ी और बेचैनी की ये लहर मदीना तक पहुंची। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन लोगों के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने इन लोगों को वाली मुकर्रर किया है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया है, इसलिए नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, اس لیے نہیں کہ میرے عزیز ہیں بلکہ میں نے ان کو اس قابل پایا، یہ بہادر ہیں، یہ لائق ہیں، یہ فائق ہیں، یہ اس ذمہ داری کے مستحق ہیں، اس لیے میں نے ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اور میں اس کو مانتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں، میں رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ظالم نہیں بننا چاہتا۔ یہ بات درست ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو مال دیتا ہوں اور دل کھول کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنا مال، اپنی جیب سے مال دیا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں دیا۔ مسلمانوں کا بیت المال میرے لیے بھی اور میرے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی حرام ہے، جو معروف حق ہے وہ ہے، باقی میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس سے نوازتا ہوں، اپنے مال سے نوازتا ہوں۔ اور سیدنا عثمان کا مال، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، خلیفہ بننے سے پہلے آپ کے پاس آپ کا انتظام کاروبار سنبھالنے کے لیے 5,000 زر خرید غلام تھے۔ آپ کے پاس اونٹوں اور بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہوا کرتا تھا، اتنی زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی کہ ان کو ٹھہرانے کے لیے مدینے سے باہر کی جگہ مقرر تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے میں ان کو نوازتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا ان تمام الزامات کا جواب دے رہے، اور ان پہ یہ اعتراض بھی ہوا کہ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد، جو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں لڑائی میں مال غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ آئے گا بیت المال کا، وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن جب مسلمانوں نے میرے اس عمل پہ اعتراض کیا، میں نے ان سے وہ سارا حصہ لے کر واپس مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دیا۔ اب اعتراض کرنے کی کیا بات ہے، وہ مال تو واپس مسلمانوں کے بیت المال میں داخل ہو چکا۔ سیدنا عثمان پر ایک الزام باغیوں نے یہ بھی لگایا کہ مدینے کے باہر ایک چراگاہ ہے جس سے عوام فائدہ اٹھاتی تھی، اب وہ سرکاری ملکیت میں دے دی گئی ہے اور مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ اس کے جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ یہ چراگاہ میں نے اس سے عام لوگوں کو منع نہیں کیا، اور عام لوگوں کے مویشیوں کو چرنے سے منع نہیں کیا، اور نہ میں نے اس کو سرکاری ملکیت میں دیا، بلکہ یہ تو میری خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھ سے پہلے والے خلیفہ نے یہ عمل کر کے مسلمانوں کے سرکاری بیت المال کے اندر اس کو کر دیا، تاکہ بیت المال کے جتنے گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ اس چراگاہ کے اندر چر سکے۔ میرے پاس تو ذاتی صرف دو اونٹ ہیں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جس کے جانور لا تعداد، جو بے شمار مال کا مالک، ایک ہزار اونٹوں پر لدا ہوا تجارت کا قافلہ تیار ہے، مسلمانوں میں قحط کا منظر پیش آتا ہے، سیدنا عثمان وہ سارا مال مسلمانوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اور آج خلافت کے بوجھ کو سنبھالنے کے بعد کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں، اور وہ دو اونٹ بھی میں نے اللہ کے گھر کے حج کے لیے رکھے ہیں، اللہ کے گھر جانے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اور تم جانتے ہو کہ خلافت سنبھالنے سے پہلے مدینے میں مجھ سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک اور کوئی نہیں تھا، جتنے جانور میرے پاس تھے اب وہ سب میں بانٹ چکا ہوں اللہ نام پر، میرے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں، یعنی یہ چراگاہ۔ اگر اس سے تم یہ سمجھتے ہو میں نے عوام کو روک کر اپنے لیے خاص کی ہے، تو میرے پاس تو جانور ہی نہیں ہے، دو اونٹ ہیں صرف جو میں نے اللہ کے گھر کے حج کے لیے رکھ رکھے ہیں، باقی تو میں سب کچھ بانٹ چکا ہوں۔ مگر فتنہ کرنے والوں کو ان جوابات سے کوئی سروکار نہ تھا، ان کا مقصد ان جوابات سے اپنے دل کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تو فتنے کی آگ کو بھڑکانا تھا، تاکہ مسلمانوں کی سلطنت کے اندر فتنہ برپا ہو، اور یہ جو اسلامی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسلمان آئے دن کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی حکومت کو غالب کرتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر چین کے دروازے پر پہنچے ہیں، کبھی بلوچستان کے دروازے پر پہنچے ہیں، کہیں ہند کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں، یہ راستہ بند ہو اور یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت رک جائے۔ انہوں نے اس فتنے کی آگ کو اور بھڑکایا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا مسلمانوں کے صوبوں کے گورنروں کو، ذمہ داران کو مدینہ میں بلاتے ہیں، اور ان سے اس فساد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے پر تجاویز طلب کرتے ہیں۔ اور وہ گورنر جواب میں کہتے ہیں، امیر المومنین، یہ جتنے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو شدید سزائیں دی جائیں۔ لیکن عثمان حلیم طبع عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، نرم دل کے عثمان، ان کو ان کی یہ تجویز پسند نہ آئی، اور بھی کئی تجاویز آئیں، لیکن یہ اجتماع کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور محفل برخاست ہو گئی اور گورنر اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا نے تین اقدام کیے، تین عمل کیے تاکہ باغیوں کی بغاوت ٹھنڈی ہو جائے اور یہ فتنے دب جائیں۔ سب سے پہلا، کوفے کے گورنر سعید بن عاص کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، کیونکہ کوفی سعید بن عاص کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا، ان کے مطالبوں میں یہ مطالبہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہمارا والی بنا دیا جائے۔ انہی کے مطالبے پر امیر المومنین نے ابو موسیٰ اشعری کو روانہ کیا، چند صحابہ کرام کو پورے ملک کے اندر مختلف صوبوں کے اندر روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر وہ عام مسلمانوں کی شکایات کا جائزہ لیں کہ ان کو اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر امیر المومنین نے پورے ملک میں اعلان کیا، پورے ملک میں اعلان کروایا کہ کسی کو مجھ سے شکایت ہو یا میرے کسی گورنر سے شکایت ہو، وہ حج کرنے کے لیے آئے اور حج کے موقع پر آ کر مجھ سے سوال کرے، اس کی اس پریشانی کو دور کیا جائے گا، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دیا جائے گا۔ یہ تین وہ اعمال تھے امیر المومنین کے جن سے باغیوں کے سارے فتنے ختم ہو جاتے۔ اگر ان کے دل کے اندر واقعی صرف شکایات ہوتی تو شکایات ختم کرنے کے لیے یہ کام کافی تھے، لیکن وہ ان شکایات کو تو بہانہ بنا کر عوام الناس کو خلیفۃ المسلمین کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ پہنچیں اور مدینہ پہنچ کر تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائیں۔ مصر کے باغی، دوسرے علاقوں کے باغی، وہ اکٹھے ہوئے اور مدینے کے اندر، مدینے سے 3 میل دور اپنا قیام کرتے ہیں اور آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کی جانب باغی اپنے ساتھیوں کو روانہ کرتے ہیں کہ ان کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کی مخالفت پر ابھاریں اور تیار کر لیں۔ اور یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی کہ یہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دامات کے خلاف، مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف خروج کرتے، ان کی بیعت کو توڑتے۔ جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو پھر سیدنا علی کو سیدنا عثمان کی طرف سے بھیجا گیا باغیوں کے پاس، انہوں نے ان کے ایک ایک الزام کو سنا اور اس کے مکمل دلیل کے ساتھ جواب دیتے گئے، ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا اور پھر انہیں یقین دہانی کرائی کہ تمہارے جو جائز مطالبے ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا ماننے کے لیے تیار ہیں اور مان چکے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنا چکے ہیں، اور مزید بھی تمہارے جو جائز مطالبے ہوں گے وہ سیدنا عثمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کی اس یقین دہانی پر باغی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، سیدنا علی بھی مطمئن ہو گئے، سیدنا عثمان بھی مطمئن ہو گئے رضی اللہ عنہما، لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے کہ مدینہ کی سرزمین گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے گونج اٹھی اور باغی انتقام انتقام کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا علی ان کی طرف بڑھے اور واپس آنے کی وجہ پوچھی کہ تم واپس کیوں آئے ہو، تم سے تو میرا اتفاق ہو گیا تھا، عقد ہو گیا تھا، اب تم واپس کیوں لوٹے ہو؟ تو باغیوں نے کہا کہ ہم مدینے سے مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہم ایک آدمی مدینے سے مصر جاتے ہوئے ملا جو شکل و صورت اور حرکات سے مشکوک تھا، ہم نے اس کو پکڑا، ہم نے اس کی تلاشی لی، تو تلاشی لینے پر اس سے سیدنا عثمان کا ایک خط برآمد ہوا جس میں مصر کے گورنر کو لکھا گیا تھا کہ یہ مصری باغی تمہارے پاس آ رہے ہیں، مدینے سے جتنے لوگ واپس آ رہے ہیں ان سارے باغیوں کو قتل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا فوراً سیدنا عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان، باغی یہ بات دہراتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، نہ یہ خط میں نے لکھا ہے نہ لکھوایا ہے، نہ میرے مشیر نے لکھا ہے، مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں، یہ باغیوں کی اپنی سازش ہے۔ خود سازش کر کے انہوں نے یہ خط تیار کیے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، لوگو، میں نہ تلوار کے زور پہ خلیفہ بنا ہوں اور نہ کوئی تلوار کے زور پہ مجھ سے خلافت چھین سکتا ہے. تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کہا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے. کہا، اللہ کی قسم، میں خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا. خلافت کی یہ قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ تیرے پاس آئیں گے، اسے اتارنے کا تجھے کہیں گے، لیکن تو اسے مت اتارنا. اور کہا، یہ قمیض خلافت کی قمیض ہے جو مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور رسول نے مجھے حکم دیا کہ اس کو نہ اتارنا. نہ تلوار کی زور پر میں خلیفہ بنا اور نہ تلوار کی زور پر مجھ سے کوئی خلافت کو چھین سکتا اور خلافت سے اتار سکتا ہے. جب باغیوں نے سیدنا عثمان کا یہ صبر دیکھا، آپ کا اطمینان اور سکون دیکھا، تو انہوں نے امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر لیا رضی اللہ عنہ ورضا. باغی سیدنا عثمان کے صبر کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے اور وہی رزیل اور کھٹیا حرکت کی کہ امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر کے خوراک اور پانی کے سارے راستوں کو بند کر دیا. نہ پانی گھر میں پہنچ رہا ہے، نہ کھانا گھر میں پہنچ رہا ہے. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر، کچھ خوراک اور کچھ پانی لے کر سیدنا عثمان کے گھر پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے مومنوں کی ماں کو بھی نہ جانے دیا. سیدنا علی نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہاں تین پانی کے تین مشکیزیں اور کچھ تھوڑی سی خوراک اپنے ساتھیوں کے ہاتھ بھیجی کہ جاؤ سیدنا عثمان کے گھر دے کر آؤ. یہ تاثر دینے والوں اپنی مجلسوں میں، ماتم قدوں میں کہ علی عثمان کے دشمن تھے، کوئی اپنے دشمن کو پانی نہیں بھیجا کرتا، کوئی اپنے دشمن کو کھانا نہیں بھیجا کرتا. اگر علی عثمان کے دشمن تھے، اس محاصرے پر حضرت علی خوش کیوں نہ ہوئے؟ باغیوں کو کیوں جواب دیا؟ باغیوں کی بغاوت کو کیوں ٹھنڈا کرنے پہ لگے رہے؟ ان کو کیوں واپس جانے پہ کہتے رہے؟ اگر علی سیدنا عثمان کے دشمن ہوتے تو باغیوں کی رہنمائی کرتے، ان کے لیڈر بنتے اور ان کے ساتھ مل کر حملہ کر کے اس خلافت کو چھین لیتے. لیکن سیدنا علی پانی کے تین مشکیزیں اور کچھ خوراک سیدنا عثمان کے گھر بھیجتے ہیں، اور آپ کے یہ ساتھی باغیوں سے لڑتے بھڑتے زخم کھاتے ہوئے ان کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بزرگ صحابہ مسلسل باغیوں کو سمجھاتے ہیں لیکن باغی نہیں مانتے. اور ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باغیوں سے سوال کرتے ہیں، اے لوگو، مجھے میرے گھر میں قید کر دینے والو، ذرا یہ بتاؤ، مدینے کے اندر جب رسول نے مسجد بنائی تھی، اس مسجد کی زمین خریدتے ہوئے آپ نے کہا تھا کون ہے جو اس مسجد کے لیے اس پلاٹ کو خرید کر دے، اس کے بدلے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، بتاؤ یہ زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ باغیوں نے کہا، اے عثمان، تو نے خرید کر دی تھی. کہا، آج میری خریدی ہوئی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ کہا، میرے سوال کا جواب دو. مدینے کے اندر میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، کون ہے جو یہودی سے یہ کنواں میٹھے پانی کا خرید کر دے اور اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جو چاہے اس میں سے پانی بھرے؟ تو وہ کون تھا جس نے یہ کنواں خرید کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس سے جنت کی خوشخبری پائی تھی؟ کہا، عثمان، وہ تو تھا. کہا، اسی کنویں کا پانی آج مجھے نہیں پینے دیتے؟ باغیوں سے آپ سوال کر رہے، کیا تم جانتے نہیں میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ کہا، جانتے ہیں، رسول کی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں آئی تھی. کہا، جس کو دامادی کا دو مرتبہ شرف ملا وہ داماد رسول بنا، آج اس کے خون کے در پہ ہو؟ باغیوں نے مدینے کے تمام راستوں کو بند کر دیا جو عثمان کے گھر کی طرف آتے تھے، اور ہر راستے پر پہرے لگا دیے، لیکن پھر بھی 700 مسلمان ہتھیاروں سے لیس ہو کر سیدنا ابو ہریرہ ان کے اندر موجود ہیں. سیدنا عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان باغیوں سے لڑ کر ان کی گردنوں کو اڑا کر آپ کو ان سے آزاد کروا لیں گے، لیکن سیدنا عثمان تیرے صبر پہ قربان جاؤں، جواب میں کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی شخص نہ لڑے، میرے لیے کوئی خون نہ بہائے، تم لوٹ جاؤ۔ شہادت عثمان کا مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین سے، ارے ذرا آنکھوں کو کھول کر دیکھو تو صحیح، ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ورضا 72 انسانوں کے ساتھ جن میں بچے بھی ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں وہ نکلتے ہیں، صحابہ روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں، ابن عباس روک رہے ہیں، صحابہ کی جماعت روک رہی ہے، حسین نہ جاؤ حسین نہ جاؤ، اور سیدنا حسین جا رہے ہیں، اور ادھر پوری اسلامی حکومت سیدنا عثمان سے اجازت مانگ رہی ہے، امیر المومنین سے سوال کر رہی ہے، 700 صحابہ سیدنا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت دیجئے ہم ان باغیوں سے ان مصر کے باغیوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں لوٹ جاؤ، میرے لیے کوئی مسلمان نہ لڑے، میں مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک طرف امیر المومنین کی حفاظت کے لیے امیر معاویہ لشکر بھیجنے پر تیار ہے، مدینے کے مسلمان جنگ کرنے پر تیار ہے، اور ایک طرف یہ 72 انسانوں کو لے کر جا رہے ہیں، شہادت حسین کا مقابلہ کس سے کرتے ہو؟ یہ امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، لوگ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، تلواریں بے نیام ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو، میری ذات کے لیے کوئی نہ لڑے، اور میں مدینہ تو رسول میں مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کے ان صحابہ کو واپس لے جاتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ورضا نے باغیوں سے کہا لوگو تم عثمان کو قتل نہ کرو، تم میں سے جو شخص عثمان کو قتل کرے گا وہ اللہ سے کوڑی ہو کر ملے گا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کے دربار میں اٹھے گا۔ یاد کرو اللہ کی تلوار ابھی تک نیام کے اندر ہے، لیکن اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا پھر اس کی تلوار نیام سے نکل آئے گی اور قیامت تک دوبارہ کبھی میان میں نہیں جائے گی، یہ تلوار ابھی نیام کے اندر ہے، ان کی شہادت سے فتنے کے دروازوں کو نہ کھولو، اور اگر تم نے یہ جرم کر لیا پھر وہ تلوار نکل آئے گی، فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، اس کو دوبارہ نیام میں کوئی داخل نہ کر سکے گا۔ باغیوں نے سیدنا علی کو اپنے مطالبات دے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا، سیدنا علی پہنچے، کہا اللہ کی قسم اے عثمان میں نہیں جانتا تجھے کیا کہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس کی خبر آپ کو نہ ہو، میں کوئی ایسا امر نہیں جانتا جو آپ کو بتلاؤں اور آپ اس سے واقف نہ ہو، جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی ہمیں ہے، مجھے آپ پر سبقت کی کوئی وجہ نہیں دکھائی دیتی، جو آپ نے نبی سے سنا ہم نے سنا، جو آپ نے نبی کو کرتے دیکھا وہ ہم نے کرتے دیکھا، آپ بھی نبی کی صحبت میں رہے ہم بھی نبی کی صحبت میں رہے، ابو بکر و عمر بھی حق پر عمل کرنے میں آپ سے افضل نہیں تھے، جس طرح وہ حق پر عمل کرتے اسی طرح قرآن و حدیث کی آوازیں پر آپ عمل کرتے، آپ ان دونوں سے بڑھ کر ابو بکر و عمر سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، آپ کو داماد رسول بننے کا 2 مرتبہ شرف حاصل ہوا جو ان کو نہیں حاصل ہوا۔ ابو ذر الجہنی سیدنا عثمان کے پاس آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا نے فرمایا 10 باتیں میں نے اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں، پہلی بات میں چوتھا مسلمان ہوں، چوتھا آدمی ہوں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، رسول کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئی، یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، کبھی راگ نہیں گایا، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، ہر جمعے کو میں ایک غلام اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور اگر کسی جمعے کو میرے پاس غلام نہ ہو تو میں اگلے جمعے کو اس کی قضا ادا کرتا ہوں، زمانہ جہلیت میں یا اسلام میں، دونوں زمانوں میں میں نے کبھی چوری نہیں کی، زمانہ جہلیت یا اسلام میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور دسویں بات میں نے قرآن کریم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق جمع کیا۔ یہ 10 باتیں میری اللہ کے ہاں امانت ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ورضا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کے پاس آتے ہیں، ایام محاصرہ ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ افسوس خلیفہ ہوتے ہوئے بھی آپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں جن میں سے کسی ایک بات کو آپ تسلیم کر لو، اور وہ پہلی بات، اٹھئے باغیوں سے قتال کیجئے، قتال کا حکم دیجئے، ہم ان سے قتال کرتے ہیں، کیونکہ آپ حق پر ہیں اور باغی باطل پر ہیں، آپ کے مددگار بہت ہیں، نبی کے صحابہ، صحابہ کے شاگرد موجود ہیں مدینہ کے اندر، اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، اجازت دیجئے، ہم ان باغیوں کے سروں کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا حسین کو روکنے کے لیے صحابہ ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑتے ہیں، اور یہاں صحابہ منتیں کرتے ہیں، عثمان ایک مرتبہ اجازت تو دے دو، لیکن سیدنا عثمان کہتے ہیں میں اپنے لیے کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو مکہ تشریف لے جائیے، حرم کی وجہ سے مکہ کے اندر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا شام چلے جائیے، امیر معاویہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے جواب میں کہا نہ، میں لڑائی لڑوں گا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہو کر مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، مکہ بھی نہیں جاؤں گا اور شام میں جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ مجھے دارالحجرت اور پڑوس رسول سے مفارقت پسند نہیں ہے، میں اپنے نبی کے پڑوس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس مدینہ میں میں ہجرت کر کے آیا تھا، اپنے اس گھجر ہجرت والے گھر کو بھی ترک کرنا نہیں چاہتا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی کھڑا نہ ہوتا، آج میں تمہیں اپنے نبی کی وہ حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور کہا یہ قریب ہی ظاہر ہونے والے ہیں، اور اتنی دیر میں ایک شخص منہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے وہاں سے گزرا، نبی فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں، فتنوں کی قربت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان قریب فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے، ایک شخص منہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے وہاں سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے پر جو ابھی قریب ظاہر ہونے والا ہے یہ شخص جو جا رہا ہے اس دن یہ ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور اس شخص کو جا لیا، اس کے چہرے سے کپڑا اتارا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ورضا تھے، میں نے ان کے چہرے کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا اللہ کے نبی کہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ ہے جو اس فتنے کے دن ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ لیکن باغی ان تمام باتوں کو سن کر نہ انہوں نے سمجھنا تھا نہ ان کا یہ مقصد تھا، وہ تو اسلامی حکومت کے اندر فتنہ برپا کرنے کے در پر تھے، وہ تو عثمان کے خون کے پیاسے تھے، اور یہ بغاوت کے دن، یہ حج کے ایام، مسلمانوں کی اکثریت حج کرنے کے لیے گئی ہوئی، لہذا باغیوں کو بھی سکون تھا اور وہ پرسکون ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے آپ کے قتل پر تیار ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کو یہ خبر پہنچ گئی کہ باغی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ پھر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں، سوچئے ذرا، مقارنہ کیجئے، منظر اپنے سامنے رکھیے، ایک طرف یہ منظر ہے، سیدنا حسین کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں مجھے واپس جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اگر یہ کوفی اب میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، یا مجھے کافروں کی سرحد پہ جانے دو، میں ان سے جہاد کر کے شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں۔ اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ صحابہ کرام آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن آپ خود اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں ظالموں مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اسلام میں کس انسان کو قتل کرنے کی صرف تین وجہ ہیں، وہ مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. کیا میں مرتد ہو چکا ہوں اپنے دین سے؟ مجھے اس جرم میں مارنا چاہتے ہو؟ یا شادی شدہ زنا کرے پھر اس کو رجم کر دیا جائے؟ سوال کرتے ہیں کیا میں نے یہ جرم کیا ہے؟ اور تیسرا جرم، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے بطور پر بدلے میں اس کی جان لی جائے. سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ تین وجوہات ہوتی ہیں قتل کرنے کی اسلام میں، بتاؤ میرا کیا جرم ہے، مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اپنے گھر کے اندر قید، نہ کھانا ہے نہ پینا، اور دنوں پہ دن گزر گئے. ایک روایت میں 39 دن اور 40 دن کا بھی ذکر آتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا حسن و حسین کو بھیجتے ہیں، جاؤ اے حسن اور حسین اپنے خالو کے دروازے پر پہرہ دو، اس کے دروازے کی چوکی داری کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. اور علی اپنے بیٹوں سے اتنا پیار کرنے والے، حسن و حسین کو اتنی محبت سے پکارنے والے کہ کہنے والے نے کہا علی حسن اور حسین کو اتنے ادب سے کیوں بلاتے ہو، ہے تو تیرے ہی بیٹے. کہا لوگو میں اپنے بیٹوں کو ادب سے نہیں بلاتا، محمد کے نواسوں کو ادب سے بلاتا ہوں. اتنی محبت حسن سے اور حسین سے، اور آج حسن و حسین امام مظلوم سیدنا عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہیں. مجالس حسین میں عثمان کو گالیاں دینے والوں، اس کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اس کے اہل جنت میں ہونے کا انکار کرنے والوں، تمہارا حسنین کریمین سے گرشتہ ہے؟ جس کے نام پہ مجلس برپا کرتے ہو وہ تو عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا ہوا، اور عثمان چھت سے آواز لگاتے ہیں اے محمد کے نواسو واپس لوٹ جاؤ، میرے گھر کا پہرہ نہ دو، لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو. عثمان اپنے لیے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. 18 ذوالحجہ ہے، 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، سیدنا عثمان ایک پاجامہ منگواتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں. انہوں نے نہ زمانہ جہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں کبھی اس پاجامے کو پہنا، لیکن اس دن خاص طور پہ پاجامہ منگوا کر پہنتے ہیں اور کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. وہ عثمان جو بھوک اور پیاس کے اندر نیت سے روزے رکھا کرتا تھا اور نیت سے افطار کر لیا کرتا تھا، وہ عثمان جس کے گھر میں افطاری کے لیے پانی تو درکنار نمک بھی نہیں تھا، جو نیت سے سحری کرتا تھا، نیت سے افطاری کرتا تھا مظلومیت کی حالت میں. ارے ایک طرف مارکہ کربلا ہے جو تمہاری کتابوں کے مطابق چند گھنٹوں ختم ہو جاتا ہے، اور ایک طرف 39 یا 40 دن کا پیاسا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا. کہا آج امام الانبیاء خام میں آئے تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، اور کہا تھا عثمان آج کے روزے کی افطاری تو میرے پاس آ کر کرے گا، آج تو افطاری میرے پاس آ کر کرے گا. ادھر باغیوں نے امام مسلوم کے گھر پہ حملہ کیا، گھر کے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ اور کچھ اور نوجوان پہرے پر تھے، وہ ان باغیوں سے لڑتے رہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ باغی اپنے مطالبات پیش کر کے کچھ دن یہاں قیام کر کے واپس لوٹ جائیں گے. ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ بغاوت کی یہ تحریک یہودیوں کے ایجنٹ عبداللہ ابن سبا نے برپا کی ہے، اور آج تک اس عبداللہ ابن سبا کی ناجائز اولاد صحابہ کے خلاف بغاوت کی تحریک برپا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جہاں صحابہ کو گالیاں پڑتے ہوئے دیکھو گے، گالیاں دینے والے عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹ ہوں گے. انہیں یقین نہیں تھا کہ باغی اس حد تک بڑھ جائیں گے. باغیوں نے عثمان کے گھر پہ حملہ کیا، حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ ان باغیوں سے لڑتے ہیں اور عثمان کے دروازے تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے. اور چار باغی ساتھ والے گھر کا سہارا لے کر دیوار پھلانگ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. عثمان جو روزے سے ہیں, عثمان جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, عثمان جو خلیفۃ المسلمین ہیں جن کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں تلواریں تڑپ رہی ہیں, کب عثمان اجازت دے اور اس کے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے؟ اور وہ عثمان کہہ رہا ہے مدینے کے اندر میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. حالت سیام قرآن کی تلاوت کر رہے چار باغی دیوار کو پھلانگتے ہیں, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. امیر المؤمنین کی زوجہ سیدہ نائلہ کہتی ہے عثمان تیرے دشمن آج تو گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر آ چکے ہیں, تیری جان کے در پہ تیرے خون کے پیاسے آج تیری چادر چار دیواری کو بھی اپنے قدموں کے نیچے رون چکے ہیں. جواب میں سیدنا عثمان کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری نظروں کو رب کے قرآن سے جدا نہ کر, یہ جو کرتے ہیں کرنے دے اور مجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے دے. قیامت کے دن ہوگا, رب کے دربار میں پیش ہوگا, مالک پوچھے گا عثمان آخری کام کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میرے دشمن مجھے قتل کر رہے تھے, میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. عثمان کی نظریں اللہ کی کتاب پر, قرآن کریم پر, اور ظالم نیزے اور تلواروں سے امیر المومنین پہ حملہ کرتے ہیں. آپ کا خون مبارک قرآن کے ان الفاظ پہ گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان دشمنوں کو کافی ہے, اللہ ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے. سیدنا عثمان, جمعہ کا دن ہے, شام کا وقت ہے, شہید ہو کر آپ کی پاکیزہ روح اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ورضا تدفین کی امور انجام دیتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں امیر المؤمنین امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کو بقیع قبرستان میں دفن کر دیا جاتا. خبر دینے والا سیدنا علی کے پاس پہنچتا ہے. علی, عثمان کو شہید کر دیا گیا. علی حسن حسین کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں. وہ علی جس نے حسن حسین کو کبھی غصے سے بلایا بھی نہ تھا, آج یہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ, زبان حال سے کہنے دیجئے, وہ کہتے ہوں گے بابا ہمیں تو نے کبھی غصے سے بھی نہیں بلایا اور آج تھپڑ مار رہا ہے, کہاں تم نے اپنے خالو کی حفاظت کرنے میں کمی کا ثبوت دیا؟ اور اس اطلاع دینے والے کو کہتا ہے تبن لکم آخرت دہر, سنو اب تم پر ہمیشہ کی تباہی مسلط کر دی گئی ہے. شہادت عثمان اس جرم کی وجہ سے اب تم پر ہلاکت اور تباہی کو مسلط کر دیا گیا ہے. جنگ جمل کے ایک دن سیدنا علی کہتے ہیں اللہ میں تیری جناب میں خون عثمان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. تحقیق, عثمان کے قتل کے دن میرے ہاتھ چھڑ گئے تھے, میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا تھا, لوگ میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا اللہ کی قسم, علی کے الفاظ پہ غور کرنا, اللہ کی قسم مجھے اللہ سے شرم آتی ہے, میں اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا ہے. میں نے انکار کر دیا, بیعت نہ لی. اور یہ روایت صرف سنی کتابوں میں نہیں, شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ شہادت عثمان کے بعد علی نے بیعت لینے سے انکار کر دیا. یہاں پر رک کر مجھے ایک سوال کرنے دیجئے یار, لوگوں کا کہنا ہے کہ امامت رکن ہے اسلام کا, جیسے نماز رکن ہے, حج رکن ہے, روزہ رکن ہے, اسی طرح امامت بھی رکن ہے. اس رکن کے بغیر, اس امامت کے رکن کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا، ایمان پورا نہیں ہوتا. کہنے والا ایک ذاکر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ یہ کیا؟ کہا یہ لا الہ الا اللہ، یہ میری توحید کی گواہی، محمد الرسول اللہ تیری رسالت کی گواہی، علی ولی اللہ علی کی ولایت کی گواہی، اور جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ دی جائے نہ میری توحید پوری ہوتی ہے نہ تیری رسالت پوری ہوتی ہے. پھر کہتا ہے لوگو جس علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر نہ اللہ کی توحید بچے نہ محمد کی رسالت بچے، تیری نماز کیسے بچے گی، تیرا دین کیسے بچے گا؟ سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے؟ پیغمبر فرما دے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا اللہ بابل جنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے، علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی اس بات کو ایک لمحے کے لیے کہ علی کی ولایت ایمان کا رکن ہے، تو مجھے سوال کرنے دیجئے، لوگ دوڑ رہے ہیں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور علی جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو، مجھے شرم آتی ہے اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کا خون بہایا ہے. اگر یہ امامت رکن تھا تو علی اس رکن کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے واجب تھا نا. کوئی مسلمان نماز کا انکار کر سکتا ہے، روزے کا انکار کر سکتا ہے، حج کا انکار کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر سکتا ہے، اگر یہ امامت علی اللہ کی طرف سے فرض تھا، واجب تھا، تو بتاؤ جب شہادت عثمان کے بعد لوگ دوڑے تھے علی کی طرف تو علی نے یہ کیوں کہا تھا مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا. قوم لوٹ گئی اور کہا تم سے بیعت لوں کہ ابھی تو عثمان بھی دفن نہیں ہوئے. قوم لوٹ گئی اگلے دن پھر آئی تو آپ نے پھر یہی کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیعت لوں، میں اس قوم کے کرنے پہ جرت نہیں پاتا. لوگ پھر تیسری بار بسد ہو کر آئے اور بیعت لی. انہوں نے مجھے یا امیر المومنین کہا. سیدنا علی کہتے ہیں انہوں نے مجھے امیر المومنین کے نام سے پکارا تو صحیح، لیکن یہ خطاب سن کر میرے دل کو چاک کر دیا. میں نے کہا خدایا کچھ بھی ہو تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شریک نہیں تھا. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق عثمان نے یہ حق چھینا تھا تو اس کی شہادت پہ علی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جان چھوٹی، میرا حق مجھے ملا. بلکہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں اللہ تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شامل نہ تھا. سیدنا سمورہ فرماتے ہیں کہ اسلام مضبوط قلعے کے اندر بند تھا، مگر قتل عثمان سے اس میں ایسا رکھنا پڑ گیا کہ اب قیامت تک دوبارہ بند نہ ہوگا. ان کے قتل سے خلافت مدینے سے ایسی نکلی کہ دوبارہ مدینے میں واپس نہ آئے گی. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا. شہادت عثمان کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا. قاسم بن امیہ نے آپ کی شہادت پہ کچھ یوں کہا لوگو سیدنا عثمان کب شہید ہوئے؟ ذی الحجہ کے اندر، قربانی والے مہینے میں. اور قاسم کہہ رہے ہیں لوگو اللہ کی قسم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کے دن بہت بری قربانی دی ہے، قربانی کے دن بہت بری قربانی دی. سیدنا کعب بن مالک نے کہا اللہ اس قوم کو ہلاک کرے، اللہ اس قوم کو جس نے پاک طیب برگزیدہ امام کو قتل کیا وہ کسی گناہ کی آلودگی کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا، اس پہ کوئی دھبا نہیں تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ حسان بن ثابت نے فرمایا، جو خالص موت کو دیکھنا چاہتا ہو کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، اس کو چاہیے وہ عثمان کے گھر میں جائے۔ لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے، اور وہ تمام رات نماز اور تلاوت میں گزار دیا کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدنا عثمان کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے اسی پر رکھے، موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سفر کے دوران فرد نماز پہ قصر ہے اور سنت پر قصر ہے یا نہیں، سنت پڑھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ جب اللہ نے فرض پر ہی قصر کر دی تو سنت کا معاملہ تو اپنے آپ ختم ہو گیا۔ جب آپ ظہر کے چار کی بجائے دو فرض پڑھیں گے تو سنت اس کے علاوہ ویسے ہی معاف ہے۔